إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد لسوات توفيق برمب عز وجل تسن درس توحيد بني عمل تسن تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو درس ديم بي تامبالي وون ناني جا فبوروم تيري بي ديكي دي ليرال لاغا خامتيني ني موم موي تكتالغا تي ني mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mom moy borom binde fi mom borom bi azza wa jall mom moy rabbul alamin moy borom binde fi borom tere bi waxon na ni nak ni borom binde fi kaddu gogu desuko jëmele ci mbindef da xam nga ni ku nekk mbindef ba pare mom mënta wëlbeuti ko addi mom mbindef yi ku nekk jaam mënta wëlbeuti ko addi mom jaam yi ab jaam mom dañ koy mom waye mënta mom wallahu musta'an fofu ngay gis deug deug shana'atu ash-shirk bokale limu nekkelu ñaaw bokale limu nekkelu doyedi bokale ni mu nekké safaha manam lo xamni xel fekke wuko bokale xel fekke wuko motax sunu borom ne wa may yarghabu am millati ibrahima illa man safaha nafsah amut kenn ko xamni di nga wacc di xemem walis yonu ibrahim mi bagn ko top te moy yonu tawhid ludul ko xamanteni ni da nga am jafé jafé xel ma ngok bokalé lool la ma ngok mbir la mo xamni xel fekke wuko sino kay li xel nangu moy borom minde fi mom kenn la su borom minde fi nekkon ñaar ah kon wa deug ci wo am ah xolen rek ñaari dekk ngi ni japp otage yenen dekk yi muy États-Unis ak Russie gis nga ko États-Unis ak Russie wolen nexé guerre directement tudé ko guerre froide wolen nexé guerre indirectement jaar ko ci yenen dekk ki jaar fi ngemb dekk bé ké jaar fi armée dekk bé ñu dem ci territoire dekk yoy diko fa guerré pour régler ñom sen solde régler sen compte Allahul musta'an lolou rek ci xel dalay wonne wax deug ma ngok donc wax deug lolou ci xel rek dalay wonne ki borom minde fi kenn la legui na xolal ki fekk mom ko xamni fatuna nak yow yaangi fekk ko xamni deena yaangi deg yalla ray nako ba mu de nga nan kokoy borom jami koko amna xel ki wax lolou amna xel hmm ku de nga ne moy borom jami mom kon lutax mu de baye fi jami hmm di boko lajone lolou la nga deg mu len mu ne day philosophe nak di wonane mom ko am xel la nan non c'est que bo degge makoy wax non c'est que dama jaar ne dama wiri na le assalam assalam c'est à dire amna ci lo xamni laaju sax ak njang pour xam ko yalla kenn la yalla kenn la amna lo xamni laaju sax ak njang pour xam ko bu ko defé kon mune lolu kaddu la go xamni ne watta nek lo xamni mindeef da koy wax wala mindeef da koy wax waxal merem menen moromu mindeefam mango mune sax la yaquluhu aqil borom xel du ko wax ki am xel du wax lolu gis nga ko mune kon lolé firnde la tektal la buy woné rububiyya borom bi tabaarak wa ta'ala mune wa ma dama annahu rabbul alamin fa huwa al mustahiq lil ibada ndem nak mom borom bi tabaarak wa ta'ala moy borom minde fi kon kan moy yeyo ñu jaamu ko yalla mom minde fi moy yeyo ñu jaamu ko yakarna yeen olof yi yeen nan borom tubay bu jango solo borom tubay bu jango solo ki mom tubay ji hmm deug yalla da ko don abale rek bu deme ba sangu ji nak han deug yalla nak yitté wona tubayam pour mën ko sol wala det mango ku ñëk yew borom ndeki te dat yépp ay waxi wolof la yo xamné ni bu dé ñun ci suñu biir paré nañ pour tek ko ci xel tek ko ci norme yi wayé nak bu dé nak miru yalla mom aha ñu daali jël suñu xel dal bañ ko jëfëndiko wa jël yeneen biir diko jëma gëlemalé suñu bop diko jema naxé sunu bop da ngay gis mag muy nax bopam mag muy nax bopam waaw mag muy nax bopam jël li yalla mom jox keneen waaw di ci nax bopam nak di ci jema convaincre bopam mango Allahul musta'an mune wa hada yubtilu ibadata ghayrihi subhanahu mune kon lol day wonane jaamu keneen kudul mom borom bi tabaarak wa ta'ala li da koy yaq lan moko yak manam yalla moy borom binde fi kon mom lañ wara jaam kon lolu da fay yak jaamu biñi jaamu ñeneen dem ci bameli di ñaan ak tak ay lamak tak ay buumak dem ci ndep yek dem ci xamb yek dem ci fodu yek yoy yep gis nga jaamu bañ leen di jaamu day dal di nek neen mango mune wali zalika qala ba'daha mune lolu motax sunu borom dal di wax ginaaw alhamdulillahi rabbil alamin mune iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka moy yow dong na'budu lañuy jaamu wa iyyaka te ci yow dong nasta'in lañuy dimbaliko kon loy doye lambi ne nga ci yalla rek ngay dimbaliko loy doye lambi ñu nan la lambi dafa bax ci ciatak lambi day dakk lammi ñak day dakk beutek lambi day repousser musiba lambi day attirer bonheur ak lambi day attirer richesse ak lokoy doy te sax zone nga julli gis nga rakka bo julli yaangi nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hmm yaangi koy wax de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lay jaamu te ci yow dong lay dimbaliku gis nga ko te boko waxe lamb sa ndig fekk fa ay xuruñ xaj ay xuruñ xaj gis nga mango ay ñom bejjen xuruñ xaj moy ñom bejjen ay yax yaxu picc gis ko xamni yaxu ginaar lay jël manam kiwis bi boji ginaar bi wala yax ga mango ñen ñi nga gis ñu jël yu bay ah mais yoy yep su mënon dara wax deug du aksi ci sa loxo ba ngoy tak way hmm yoy buñ amone pouvoir mystique du aksi ci sa loxo lélé nga dugg ci kër lélé nga dugg ci kër ha ay bul téne bo téné da ngay seen gandam bejjen ñu aw ko aw bu xonku nak légo lég ñu def ci ay pétaw nak gis nga ko té buñ né hayyala sala ñu dem jakk ji di ñëkënte buñ exé jakaja di tari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gis nga te ñom bejeen bi lañ yaakar pour mu ar len bejeen bi lañ yaakar pour mu ar kër gi kon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba ngay wax lu muy tekki lu muy signifier da nga ñew ci jakkati pour nax yalla hmm wala bok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dang ci nek ab ignorant xamo lu muy tekki ban la ci gis nga yonnati bi alayhi salatu wa salam yaram bokku rak tay ciowli fi ne yonnati bi da dan yar sahaba yi di len jangal di len yar di len jangal ba xol sahaba yi yalla rek lañu wolu ci yalla rek lañuy sukkasndiku ngop duñ jafandiku ci leneen luddul yalla gis nga li mo nekkon yaru yonnati bi alayhi salatu wa salam mais fi da ngay gis ko nan la diw yalla la diw moy borom jam ye legui ki wax lolou lambal ndigam da ngay fekk passerer bi joxnako ben yelu tan mu tak meru njaago bi joxnako wewu mbam xof mu tak mais yow bo ne diw mom moy borom jam yi loy def ci meru njaago bi c'est dire c'est ça le problème quoi mais li moy xew ci société bi c'est ce qui se passe dans cette société là dañ ko xamni jël ben nit diko vénérer diko adorer mais nak après gis nga buñ ko tekkoo wala bu amé jafé jafé wala nangam ben tolof meru njaago bi lay séti mais yow kay yow jëlal yëp rek jox meru njaago bi kon su fekké meru njaago bi mo lay jox wéwu mbam ko yek mo yor sa jummi kay kay waron nga jël yëp jox meru njaago bi c'est de l'adoration ya akhi li jaamu yalla la meru njaago bi momuko diw momu nga nan moy borom jaami momuko lolou mo am ci société bi gis ñu jël ay nit vénérer len mais en plus de ça buñu fébaré fuñuy dem gis nga buñu amé jafé jafé fuñuy dem buñu len tekko tej kasso fuñuy dem gis nga hein buñu bëggé liggé fuñuy dem voilà légui finalement da ngay retrouver wu ak lan ben multitude de yalla li yang ko jox meru njaago bi li yang ko jox paw sere bi li yang ko jox paw bambara bi ni lañuy dundé motax suñu xol dafa am ben vide bo xamni amul lenn lu koy meuna remplir parce que yoy ñu ci duggal ñep amuñu ci place amuñu poids mënuñu ko fess duñu équivalent bi bok mangok duñu équivalent bi day melni nga jëlone sa torche bu chassé batterie nga jël bantu duggal ci di beus pour mu tak dina tak lu tak lolu xalé yi sax xam nañ ko mais nak mag mo koy def ba paré di jëma nax bopom nan no bay diou defon nako mu tak bant ci bir torche mu tak Allahu musta'an yalla nañu yalla sam te gindiñu yémena lol li xew ci penc bi kon nak bayil xel iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow ne nga iyyaka na'budu yalla ngay jamu ba pare nga dem ci bammel bi di ñaan ki ñu sul ci bir bammel bi mangok nga ngi ñaan ki ñu sul ci bir bammel bi te iyyaka na'budu yonante bi lu mu waxon addu'a'u huwa al-ibada ñaan moy jamu yalla ñaan jamu yalla la legi nga jël ñaan gi yow jox ko ki ñu sul ci bammel bi nan mom la yaakar tay ak ëlëk kon yow yaakaratu yalla yakoro yalla tay ak ëlëk gis nga ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngay xettaliku ci way gañu yi way faatu yi mo xam yonenti mo xam walu yi ak yu deme non gis nga xolen wa joju jël passam ak lepp dem fi ba mali gis nga pour lan pour publicité iblis pour publicité shaytané ben garab go xamni nit ñi dañ fay ñew di jaamu garab gi muy publicité légui mom pour mom comme mom journaliste rek japp na né kon manam luñ dégg dal lu nit ñi di cho dal warna dem génné ko won ko nit ñi gis nga mom dal lamuy xol moy koppar yam cey am deureum yam cey am ak siway bam cey siway siw xolu digënté mak yalla té tay koku boko néwon pëk mu né la yalla rek la yaakar loolu yalla nén la man yalla rek la gëm yalla rek la wolu yalla rek la bëgg ci sama xol bi garab gi nga doon interviewé mali nak garab gogu bëggoko garab gogu yaakaroko garab gogu gëmoko wa li moy jafé jafé société bi li moy fébaru xéet bi li nak mom la gañu di bañ ko ko wax li moy problème bi dé li moy jafé jafé ji la yalla mom lañ jox garab ya jox ko garab ga ca mali gis nga ko garab ga ca coupentum ten wa ca njombas gis nga ko dal wa ca khurumbuki gis nga mango galañ ga ca mbeulexé akhi ha li yalla mom nga jox ko ay garab ay ten ay dal ay bant ya salam yalla ñalla gindi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gis nga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mom kep aya bobu rek waron nañu taxaw ci rew mi def ci ay assise nationale rew mi ne 95% de musulmans dinañ 95% de musulmans wax deug yalla waron nañu tok ci aya bobu nonu conférence yi wi yeup nga xamni danaka ay conférence business la da ngay gis ko xamanteni ni par exemple neena ab oustaz la ñu jox ko conférence bo xamanteni ni société bako jox conférence carte la société carte la wala day jaay sangara ya ngi deg wala ay dir yanke yo xamni dañu xéssal ba wéx tal gis nga ne ko ya oustaz nak boko mu ñew mu ne day waxal yalla ha ilal musa nañ wax ci bokalé gi nañ wax ci li yalla mom te ñukoy jël diko jox ay bindef waaw ba ngok la waron moy kuñ nekkay conférence bo ñé da nga nan ah man dé ci akku yalla lay wax buñ d'accordé na la fa marhaban buñ d'accordul nak na la wa salam wadaan lolu mo doon yoon ba ngok wallahu almusta'an bu ko défé dañuy tek fofu suñu baram ah ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ana di ñaan rek di ñaan rek di ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu xir ñu ci bopam waaw te soril ñu raxas suñu xol foot suñu xol ci lepp lu dul mom waaw ndax lolu ay tilim tilim la tilim tilim la raxas suñu xol foot suñu xol ci mu laxasu wala muy sukkasiliku wala muy jafal wala muy yaakar ci lu dul yalla lu wuté ak yalla yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala defal afiya defal len ko te gis ngeen conséquences chaque jour ngeen dégg ñu nan sacrifice xalé ray nañ fay xalé sacrifice la dag nañ baram bi buñ pour gis nga buñ nekkon ci tawhid lolou du am ci société bi né gis nga bokalé biñ jël instauré ko aha wallahu musaan sa ci nañ xalé jël nañ fi ay pouné dag nañ baramu xalé lire ba def nañ ko né gis nga ko yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala sam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.